दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में शौर्य और राजवीर दोनों ही पुलिस स्टेशन पहुंच गए थे। दोनों की गाड़ी पुलिस स्टेशन के बाहर रुकी। दोनों ही गाड़ी से उतरे तो उनकी नजर सरगम और देव पर गई, जो अपनी गाड़ी के बाहर खड़े हुए थे। सरगम को देखकर शौर्य और राजवीर दोनों को तरस आ गया। दोनों अभी भी अपने माँ बाप से मिली भी नहीं थी और इतना सब कुछ हो गया। वही सरगम की नजर जैसे ही राजवीर और शौर्य पर गई, उसका रोना और तेज हो गया। देव ने फिर राजवीर और शौर्य को देखा। राजवीर और शौर्य दोनों ही देव के पास आए। देव ने उन्हें सारी बातें बता दी। राजवीर ने कहा, सरगम फिक्र मत करो, हम आ गए ना, सब ठीक हो जाएगा। देव, अब सब कुछ हम देख लेंगे। तुम सरगम को लेकर होटल जाओ और पहली फ्लाइट से इंडिया चले जाओ, यहाँ हम संभाल लेंगे। देव बोला, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा फूफा जी, ऐसे तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। कृष्णमीरा के साथ आया था, उनके साथ ही जाऊंगा। शौर्य ने कहा, देव राजवीर की बात मानो, जो ये कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। हो गया तुम्हारा हनीमून, अब चुपचाप वापस जाओ। सरगम को उसके पेरेंट्स से मिलवा दो। कृष्णमीरा के बारे में कुछ मत बताना, उन्हें हम ले आएंगे। देव वहां से जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन राजवीर और शौर्य ने उन्हें वहां से जाने के लिए फोर्स किया, तो वो सरगम को जैसे तैसे मनाकर वहां से ले गया। देव और सरगम के जाते ही शौर्य और राजवीर पुलिस स्टेशन के अंदर गए। दोनों जब से ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे तब से सीधा यहीं आ गए थे। फ्रेश होने के लिए भी होटल नहीं गए। अंदर जाकर उन्होंने देखा तो मीरा सेल में एक तरफ बैठी हुई है और उससे थोड़ी दूर पर क्रिश एक बेंच पर बैठा हुआ है। मीरा की नजर जैसे ही राजवीर और शौर्य पर गई, वो जोर जोर से रोने लगी। उसे एक उम्मीद दिखाई दी। मीरा के रोने से क्रिश अपने होश में आया और उसने शौर्य और राजवीर को देखा तो राजवीर ने अपनी बाहें फैला दी और क्रिश तेज कदमों से आगे बढ़कर राजवीर के गले लग गया। राजवीर ने क्रिश को संभालते हुए कहा, फिक्र मत करो, हम आ गए ना, सब ठीक हो जाएगा। राजवीर ने क्रिश को दूर किया और क्रिश ने फिर शौर्य को गले लगाकर कहा, मीरा मर जाएगी, उसे ज्यादा दिन यहाँ नहीं रह पाएगी, प्लीज मामू कुछ कीजिए। शौर्य ने क्रिश के चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहा, हम कह रहे हैं ना, सब ठीक हो जाएगा, ये बताओ इंस्पेक्टर से क्या बात हुई। क्रिश ने फिर जो जो इंस्पेक्टर से बात हुई थी वो सारी बातें शौर्य और राजवीर को बता दी। राजवीर ने सारी बात सुनकर मीरा की ओर देखा तो मीरा तो अभी भी खड़ी होकर राजवीर और शौर्य को ही देख रही थी। राजवीर मीरा के पास आया, उसने अपना एक हाथ सेल के अंदर डालकर मीरा के आंसू पोंछे और बोला, बच्चा रोते नहीं है, मैं आ गया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा, और तुमने कुछ गलत नहीं किया, कुछ भी नहीं। तुम तो बहुत ब्रेव हो, बहुत ज्यादा। हर लड़की तुम्हारी जैसी हो जाए तो ऐसे बिगड़े हुए लड़कों को अकल आ जाए। अब बिल्कुल मत रोना, बिल्कुल भी नहीं। मीरा ने राजवीर का हाथ पकड़ लिया और खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, फूफा जी प्लीज मुझे ले चलिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती, प्लीज मुझे ले चलिए फूफा जी, प्लीज ले चलिए, मैं यहाँ नहीं रहूंगी फूफा जी, प्लीज। राजवीर ने मीरा को समझाते हुए कहा, हाँ तुम्हें लेने ही आए हैं, मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, चलो अब शांत हो जाओ, मैं अभी इंस्पेक्टर से बात करता हूँ। इतना कहकर राजवीर ने जैसे तैसे मीरा से अपना हाथ छुड़वाया। मीरा राजवीर का हाथ छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन छोड़ना तो पड़ता। राजवीर ने शौर्य को इशारा किया और फिर वो दोनों इंस्पेक्टर के कैबिन की ओर चले गए। वहीं कृष मीरा के सामने ही खड़ा था। फिर वो बोला, परेशान मत रहो, सब ठीक हो जाएगा। शौर्य और राजवीर दोनों ही मिस्टर पांचाल के सामने बैठे हुए थे। मिस्टर पांचाल ने कहा, देखिए कुछ प्रोटोकॉल है, उसके बिना तो मैं बेल नहीं दे सकता। ये तो मेडिकल रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ है कि मीरा ने उस लड़के को मारा है। शौर्य बोला, तो आप ही बताइए क्या करना चाहिए था। मिस्टर पांचाल ने कहा, देखिए मैं आपसे बहस नहीं कर सकता, मैं आपके लिए बस इतना कह सकता हूँ कि मैं आपका केस कोर्ट में जल्दी सबमिट करवा सकता हूँ। आपको जितनी बहस करनी है आप लॉयर से कीजिए, यहाँ के सिस्टम से कीजिए, मेरा जो काम है वही कर सकता हूँ। लेकिन यकीन मानिए मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूँगा। आज का दिन और है, कल कोर्ट में मीरा की पेशी होगी, तब तक आप कोई लॉयर हायर कर लीजिए जो इस केस को पूरी ईमानदारी से लड़े। मिस्टर पांचाल ने शौर्य को देखा, शौर्य ने राजवीर को। शौर्य बोला, मैं खुद लॉयर हूँ, मैं ये केस खुद लड़ूंगा। थोड़ी बहुत देर तक उन सबके बीच बातचीत होती रही, फिर राजवीर और शौर्य दोनों ही बाहर आ गए। राजवीर ने कहा, तू केस लड़ेगा? शौर्य बोला, हाँ मैं केस लड़ूंगा। राजवीर बोला, तेरे पास डॉक्यूमेंट है? शौर्य ने कहा, मैंने सब नकली बनवा लिया, मेरे अलावा कोई केस नहीं लड़ सकता। राजवीर ने अपनी हथेली माथे पर मार ली और बोला, हमें बहू को घर लेकर जाना है और तू केस लड़ेगा तब तो केस 5-6 साल आराम से चलेगा। शौर्य ने राजवीर के कंधे पर अपना कंधा मारते हुए कहा, सीनियर थोड़ा कम बोल, मैंने कहा ना मैं लड़ लूंगा, किसी और पर भरोसा नहीं कर सकते, केस तो मैं ही लड़ूंगा। शौर्य बहुत कॉन्फिडेंट था और राजवीर का दिमाग खराब हो रहा था। राजवीर बोला, पक्का तो मीरा को बचा लेगा पहली हियरिंग में? शौर्य ने हाँ में गर्दन हिला दी। राजवीर ने कहा, तो भी ठीक है, मीरा को यह पता नहीं चलना चाहिए कि तूने लॉ की पढ़ाई नहीं की और तू नकली डॉक्यूमेंट से केस लड़ेगा, लेकिन अगर तेरे डॉक्यूमेंट्स पकड़े गए तो? शौर्य बोला, अरे तो मुझे कौन सा लॉ में अपना करियर बनाना है, केस ही तो लड़ना है, मैं लड़ लूंगा। अब राउडी ब्रदर्स में से पृथ्वी को बुलाकर ला नहीं सकते, उसे तो वैसे ही गोली लग गई, तो केस तो मुझे ही लड़ना पड़ेगा। राजवीर और शौर्य दोनों ही मीरा के पास आ गए। शौर्य ने मीरा को देखकर कहा, मीरा आज की रात और कल हम कोर्ट में होंगे, और तुम फिक्र मत करो, मैं पहली ही हियरिंग में तुम्हें आजाद कर दूंगा, और आजाद नहीं करा पाया तो बेल तो जरूर दिला दूंगा, तुम फिक्र मत करो। मीरा सुबकते हुए बोली, मामू आपको केस लड़ना आता है? अब राजवीर और शौर्य एक दूसरे के मुंह को देखने लगे। शौर्य ने कहा, हाँ मुझे केस लड़ना आता है, लेकिन मैंने काफी दिनों से प्रैक्टिस नहीं की, पर तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इतने में कृष्ण भी वहां आ गया। कृष्ण ने राजवीर को देखकर कहा, क्या कहा इंस्पेक्टर ने? राजवीर बोला, कल पहली हियरिंग है, कोशिश करेंगे पहली हियरिंग में मीरा को आजाद करवा दे, फिक्र मत करो सब ठीक हो जाएगा। शौर्य बोला, कृष्ण तुम मीरा के साथ रहो, मुझे और राजवीर को बहुत काम करना है। कृष्ण ने हामी गर्दन हिलाई और राजवीर और शौर्य दोनों ही वहां से चले गए। शौर्य गाड़ी चला रहा था और राजवीर बैठा था। उसने कहा, क्या करना है? शौर्य ने कहा, पहले तो वीरा और विराज को देखने चलते हैं, देखते हैं कि उनकी बॉडी में कितनी इंप्रूवमेंट हुई है। राजवीर का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने हैरानी से शौर्य को देखकर कहा, यार मैं नहीं जाऊंगा, मैं वीरा और विराज को ऐसे नहीं देख सकता। शौर्य बोला, लेकिन देखना पड़ेगा, अब ऑस्ट्रेलिया आए हैं तो उनसे भी मिलकर जाएंगे, कम से कम उन्हें बता तो दें कि उनकी बेटी मिल गई। राजवीर को अब शौर्य की बात सही लगी और दोनों वीरा और विराज से मिलने के लिए सहमत हो गए। अगले एक घंटे में शौर्य ने गाड़ी एक अस्पताल के बाहर रोकी। बहुत बड़ा अस्पताल था। उस अस्पताल का अपना ही रिकॉर्ड था कि वहां एडमिट होने वाला हर मरीज ठीक होकर ही जाता था, और इसलिए शौर्य ने वर्ल्ड के बेस्ट हॉस्पिटल में एक अस्पताल में बीरा और विराज को एडमिट कराया था, दुनिया से छुपा के, दुश्मनों से छुपा के, ताकि किसी को भनक न लगे बीरा और विराज जिंदा है। दोनों ही एक कमरे के बाहर खड़े थे, लेकिन दोनों के अंदर अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी। जब से वीरा विराज वहां एडमिट हुए थे, तब से ज्यादातर शिवाय और दिव्यांश ही उनसे मिलने आते थे। आज पहली बार राजवीर और शौर्य उनसे मिलने आए थे। शायद अगर मीरा के साथ ये प्रॉब्लम ना होती तो वो आज भी ना आते। राजवीर और शौर्य दोनों की आंखों के सामने वीरा और विराज घूम रहे थे। उन्हें एक एक करके कुछ पल याद आ रहे थे जो उन्होंने वीरा और विराज दोनों के साथ मस्ती में बिताए थे। आखिरकार दोनों ही उस कमरे के अंदर गए। एक तरफ वीरा एडमिट थी और एक तरफ विराज बेड पर लेटा हुआ था। दोनों के मुंह पर ऑक्सीजन लगी हुई थी। शौर्य ने डॉक्टर से कहा था कि वो दोनों को एक ही जगह रखे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता था कि उन दोनों को एक साथ ही रहना चाहिए। अच्छे वक्त में भी वो एक साथ ही थे, तो बुरे वक्त में भी एक साथ ही होंगे। दोनों ने पहले विराज को देखा। बहुत कमजोर हो गया था विराज, आखिर करीब 10 साल से कोमा में था। शौर्य ने विराज का हाथ पकड़ा और उसकी हथेली को चूम कर कहा, सब ठीक हो जाएगा विराज, तुझे तो हम जिंदा लेकर जाएंगे। शौर्य की आंखों में हल्का सा पानी आ गया। फिर उसने अपने आंसू पोंछे और वीरा के पास गया। शौर्य ने वीरा का हाथ पकड़ा और दूसरी तरफ राजवीर भी वीरा का हाथ पकड़े खड़ा था। उसने वीरा के मासूम से चेहरे को देखकर कहा, वीरा तुम्हारी बेटी मिल गई है, हमारे साथ रहती है, अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम तुम्हें अपने साथ लेकर चलेंगे। दोनों कुछ देर तक वीरा और विराज से ऐसे ही बात करते रहे और फिर वहां से चले गए। वहीं दूसरी तरफ युग और अभिमान दोनों ही अनिरुद्ध के फ्लैट के बाहर गाड़ी में बैठे हुए थे। उन दोनों को करीब 1 घंटा गाड़ी में बैठे हुए हो गया था, लेकिन दोनों ही गाड़ी से नहीं उतरे। युग बोला, अब क्या पूरी रात यहीं बैठे रहोगे? अभिमान बोला, युग जाने की हिम्मत ही नहीं है, क्या करूंगा अंदर जाकर, क्या कहूंगा उसे, कैसे एक्सप्लेन करूंगा कि सॉरी गलती मेरी है उसकी नहीं। कहते हुए अभिमान ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों के सामने आराध्या का रोता हुआ चेहरा आने लगा। आराध्या की बातें याद आने लगी, उसका दर्द याद आने लगा। अभिमान ने झटके से अपनी आंखें खोल ली। वो इतना तो जानता था कि जितना रायता फैल चुका है इसे समेटने में बहुत टाइम लगेगा, और एक बार को वो आराध्या को मना भी ले तो अनिरुद्ध तो जो कहता था वो करता था। अनिरुद्ध इतनी जल्दी सब कुछ नहीं भूलेगा। अभिमान ये सारी बातें सोच रहा था और तभी युग ने अभिमान की बाजू पर हाथ रखकर कहा, क्या सोच रहा है, अब क्या हम पूरी रात यहीं बैठे रहेंगे? भाभी से जाकर बात तो करनी होगी ना, शुरुआत तो करनी पड़ेगी। अभिमान ने हैरानी से युग को देखकर कहा, शुरुआत करनी पड़ेगी, मतलब मैं उसे आज मनाऊंगा तो वो मानेगी नहीं? ये सुनकर युग ने अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली और फिर स्टेरिंग को देखकर बोला, देख स्टेरिंग, मेरा मन कर रहा है कि मैं अपना सिर तुझ पे मार लूं, लेकिन मार नहीं सकता क्योंकि मुझे तो अपने भाई को सही रास्ता दिखाना है। सरय से बता कि इतनी जल्दी भाभी नहीं मानेगी। इसे क्या लगता है, ये जाएगा भाभी से माफी मांगेगा, इसके और भाभी के बीच में बहस होगी और वो मान जाएगी। इतना कहकर उसने अभिमान को देखा तो अभिमान ने मासूमियत भरी आवाज में कहा, तो वो ऐसे नहीं मानेगी। युग का मन कर रहा था कि सच में स्टेयरिंग में अपना सिर मार ले, फिर वो बोला, नहीं भाई ऐसे नहीं मानेगी, आज तो शुरुआत है। आज जाकर भाभी को बोलना होगा कि तुम्हें अपने किए पर पछतावा है, फिर वो तुम्हें बहुत सारी बातें सुनाएगी, तुम पर गुस्सा करेगी, हो सकता है तुम्हें गाली वाली भी दे दे। उसके बाद तुम दोबारा आओगे, फिर से भाभी को मनाओगे, फिर वो तुमसे लड़ेगी, फिर तुम तीसरी बार आओगे। युग ने इतना ही कहा था कि अभिमान ने उसे रोकते हुए कहा, और ऐसे मुझे कब तक आना है? कैसा होगा अभिमान का सफर, क्या वो आराध्या का दिल जीत पाएगा?